I dèiem que la dieta mediterrània és beneficiària per a la nostra salut, que hem de menjar doncs, més peix, més verdures, més fruites, i seguim parlant una mica sobre aquest tema, perquè ja fa temps que la paraula crisi no para de sonar als mitjans de comunicació, però davant d'aquesta situació, alguns empresaris, en lloc de rendir-se, han preferit fer volar la seva imaginació i les seves millors armes per tal de poder sortir d'aquesta mala situació. Una de les idees més originals que hem pogut conèixer els últims mesos és la dels agricultors de naranjamania. I és que, tot i que pertanyen a un sector tan tradicional com és el de l'agricultura, s'han posat al dia les noves tecnologies i han decidit vendre les seves taronges i mandarines per internet a través del seu web, i el resultat doncs, sembla que està sent un èxit. Per explicar-nos una mica en què consisteix aquesta iniciativa, tenim un dels responsables de naranjamania, Toni Mollà. Molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns com va sorgir aquesta idea de començar a vendre mandarines i taronges a través d'internet. Però la idea va sorgir de que nosaltres, com a agricultors, com a productors de taronges i mandarines, estem en crisi des de fa molt de temps. Antes de que es començara aquesta, ja la portem nosaltres, perquè al final és comerç, és intermediaris que comercialitzen la taronja, doncs, igual que la majoria de productes agrícoles, doncs són els que al final acaben posant els preus i collint-la o no collint-la, replegant-la o pagant-la o no, segons, o a lo millor pactes uns preus i després resulta que diuen que la campanya ha vingut malament i te la paguen al preu que volen. I llavors al final doncs, tens dues alternatives, o deixes perdre i dius, ho deixes tot ja i llavors en busque, o intente buscar un altre mig de venda, no? Entonces vam detectar el tema d'internet, que es podia, vam decidir fer una web de venda per internet per poder arribar directament al particular, i així estàs fent arribar també uns productes que no tenen absolutament res que veure amb el que poden comprar en les grans superfícies, en els mercadones, i això no tenen res que veure. Sí. De moltíssima més qualitat i acaba de collir. És fresquíssim i maurat a l'arbre. De fet, això t'anava a preguntar, no? Perquè això, quan ens posem a plantejar i a observar una mica aquest projecte i que ens arribin doncs, les fruites a casa nostra des de doncs, l'agricultor que ens suporti a casa nostra directament, pensem, això de comprar-ho per internet vol dir que triga més, que tindré una fruita doncs, que ja fa temps que està doncs, treta de l'arbre o no, o tindré fruita fresca igualment? No, la fruita és fresquíssima. La fruita és el pedido... De fet, nosaltres només subministrem de dilluns a divendres. Uh-huh. O sea, de dilluns, en aquest cas, el client ho recibeix soles des de dimarts a divendres, no? Perquè nosaltres divendres ja no enviem res perquè no es queda el cap de setmana en les agències de transport. Nosaltres recibim el pedido el dia, o el que s'ha recibit el cap de setmana, al dia següent de recibir-se el pedit, es trau tot el llistat dels pedits del dia anterior, es preparen i al dia següent, i antes de 24 hores té el client a casa ja. O sigui, des que s'ha collit l'arbre, fins que s'ha seleccionat sempre els que estan maurs i els que estan ja en perfectes condicions. O sigui, el producte o la fruita s'ha maurat perfectament a l'arbre, s'han seleccionat i s'han enviat al client, i en menys de 24 hores des que s'han collit l'estat el client en sa casa, en la porta de sa casa, sense tindre que ir a la casa, a l'empresa, on mos diga que les enviem. El dia que les enviem, dins de la península, les tenen allí. De fet, doncs també m'agradaria preguntar-te com han rebut aquesta campanya, aquesta manera de comprar fruita als clients, no? Perquè doncs, amb això de la fruita sempre estem molt acostumats a tocar bé, excepció d'aquests grans magatzems, no? Que dèiem que a vegades doncs, ho tenen envasat en plàstic, no? Però sí. Si anem al mercat, doncs estem acostumats a tocar la fruita, i sí. D'aquesta manera els clients han reaccionat bé a comprar d'aquesta manera? Costa d'arribar. Ara estem ja... Ens ha costat molt d'arribar i de que la gent confie. Però quan ho proven, els clients tots repeteixen. De fet, nosaltres, perquè els clients no tingueren ninguna duda, tinguem diverses opcions de pago que les tria el client, la que vulgui. I una de tantes és via transferència o ingrés en el nostre compte, no? Que el pot fer a posteriori. O sigui, ell recibís les taronges, les prova, i si li agraden, molt les paga. Uh-huh. I si no li agraden, doncs no molt les paga. les incidències per falta de pago són mínimes, i les mínimes són perquè sempre hi ha gent que s'aprofita de la situació, no? Yeah. Però la gent que ho prova no té cap inconvenient en pagar-ho i tornar a demanar-li. Vull dir, no, perquè no hi hagi ningú tipus de suspicàcia, ni que la gent pugui pensar que si són bones o són roïns, o l'altre tingui aquesta opció, i de que la gent, quan les ha provat en sa casa, les tingui a sa casa, si li agraden, que me'ls pagui. Si no li agraden, doncs me'ls envia un correu, o no me'ls diu res, o el que sigui, me'ls diu, mira, no m'han agradat l'estat. Però això no es dona, eh? Això el puc entendre, que les incidències que tinguin per falta de pago és pues, la gent que s'aprofita d'aquesta possibilitat de dir, mira, pues, no el pague, ja, i en quede bé. És a dir, que aquesta nova alternativa de negoci veieu que té futur. Sí. Jo, nosaltres tinguem la veritat, la producció amb nosaltres és prou important, i avui encara no estic venent-la tot a través d'aquest conducte, però les meues, les intencions de nosaltres és acabar venguent tota la producció a través d'internet, no? De fet, estem traduint la pàgina a francès i en alemà també, en breu la tindrem ja implantada, i crec que, vamos, en Espanya està donant un resultat prou satisfactori. Per suport que m'agradaria que anara més a pressa, no?, i poder vendre-la tota a través d'aquest sistema, no? Uh-huh. Perquè és l'única forma de treure-li, de poder subsistir, tampoc es tracta de fer-se, però de poder mantenir l'explotació i poder subsistir. Però, vamos, en base al resultat que està donant, mos han decidit fer incrementant un poquitiu els preus allí, claro, perquè el transport és un poc més car, però, bueno, el preu que nosaltres li apliquem per al quilo de taronja és el mateix allí que així en Espanya. El que ens incrementa un poquet és el transport. De fet, no sé si és massa habitual que en aquest sector, el de l'agricultura, doncs us poseu les piles d'aquesta manera, utilitzeu les noves tecnologies, la xarxa d'internet. El que sí que fa molt de temps és que els agricultors s'estan queixant doncs, del que tu ens plantejaves al principi, no? D'aquesta manca de rebre, doncs, que tot es perd una mica pel camí, no? Tots els beneficis es perden pel camí i que sembla que l'agricultor no acaba doncs, rebent els beneficis que hauria, no? Això és una sortida. Vens els preus que o te la compren al camp, els preus que després quan tu veus el preu que està venint en aquesta gran superfície, en aquest mercat no t'expliques, jo no li trobo, per més que vulguin, no li trobo jo l'explicació com pot haver-se incrementat tant i a nosaltres arribar-nos tan pocs diners, no ho sé. I al final, per això, pues, encara que és un sector molt tradicional i molt... I nosaltres apliquem un sistema de cultiu que no arriba a ser... És, diguem, l'antesala del cultiu ecològic, no? Que ve gestionat també per Conselleria d'Agricultura i tal, que és la producció integral, que diuen així, però que és totalment natural, no? És totalment natural i claro, tot això tu fas tot el que pots fer un bon producte i que després arriben i que veges que no el dona ningú resultat, al final acaba deprimint, eh? O dius, bueno, o el que està dient al principi, no? O li busca una solució, busca un altre mig de venda, i el fem, i la gent quan ho prova, i ho veu que... Perquè és que n'hi ha una diferència abismal, eh? I nosaltres, almenys no ho apreciem tant, perquè jo, per supost que me les menja d'ací del camp i tal, i ho aprecio, doncs, quan vaig a un restaurant o vaig a un lloc altre, que dic, una taronja, menja, i dius... I no té gust a taronja, no? I la tira, dic, això no és res. Claro, tot això, que són les mateixes que estan comprant en les grans superfícies o en el mercat, claro, tot això, que la taronja bona no l'han provat. La immensa majoria de la gent no l'ha provat. Això la gent, ella mateixa va comunicar, no té uns altres, i cada vegada ja, la gent està acceptant molt. Eh? Jo veig que va costar molt d'arribar, perquè és molt difícil d'arribar al particular, però la gent cada vegada està donant-se compte de que no té res que veure. I que per un poquiu més, que no se'n va molt la diferència. La diferència és un poquiu més, però el preu, i perquè tinguem molta, pues molta manipulació, es fa tot molt més manual. No? Aquestes empreses ho porten tot a bancs i tot en màquines i tot. Nosaltres ho preparem tot, es collien a mà, es siguen en caixes, tots es seleccionen, les mateixes taronges de la mateixa qualitat, les més vistoses, les més boniques, les posem a taula, i les menys vistoses, que són les mateixes en quant a qualitat, perquè estan collides del mateix arbre i tot, però potser tenen un poc menys de vista, doncs això les fiquem per suc, no? I tinguem dos preus diferents, de sucs i de taula, I la gent, la que vol suc demana suc, la que vol taula demana taula, i la veritat és que està tenint una acceptació molt bona, molt bona. Bé, doncs, com dèiem... Espero en un futur vendre el que digui, sí. Perquè veig que de dia a dia anem creixent. Com dèiem, la imaginació i la, doncs això, les ganes de sortir endavant doncs, ens proposen aquestes iniciatives tan innovadores com la que han fet els agricultors de Naranjamania. N'hem parlat amb un d'ells, que és Toni Mollà, que moltes gràcies i molta sort amb el projecte. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Que vagi bé, bon dia. Vale, bon dia. Bon dia.